tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Edukacji prześle nauczycielom informacje o tym, jak prowadzić e-nauczanie. Burmistrz Nałęczowa apeluje o zawieszenie działalności sanatoriów i odwołanie kolejnych turnusów. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. Ministerstwo Edukacji Narodowej prześle dziś nauczycielom informacje o tym, jak prowadzić e-nauczanie, poinformował szef resortu Dariusz Piątkowski. Zgodnie z decyzją rządu, placówki edukacyjne będą zamknięte na co najmniej 2 tygodnie. Ma to pomóc w powstrzymaniu epidemii koronawirusa. Nauczyciele mogą skorzystać z kilku narzędzi: dzienników elektronicznych, wideokonferencji czy po prostu z komunikatorów. Szczegółowe informacje ministerstwo umieściło na stronie gov.pl. Resort przekaże też nauczycielom adresy, gdzie w sieci znaleźć darmowe materiały naukowe, mówi minister Dariusz Piątkowski. Przygotowaliśmy taki portal internetowy e-podręczniki.pl, na którym znajdują się już ogromne ilości materiałów dydaktycznych, ćwiczeniowych. Jutro nauczyciele otrzymają propozycję e-planu lekcyjnego. Nauczanie zdalne ma być organizowane tak, by uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach, korzystając tylko ze smartfona. Ministerstwo chce, by lekcje były możliwie ciekawe. Uczniowie będą mogli na przykład stworzyć własną grę edukacyjną. W pomoc nauczycielom w najbliższych dniach zaangażuje się też Polskie Radio i Telewizja Polska. Publiczni nadawcy zwiększyli liczbę programów edukacyjnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Normalność po koronawirusie będzie inna niż normalność przed nim, tak uważa minister finansów. Pandemia zmienia nasze nawyki, a na popularności zyskują na przykład płatności elektroniczne. Tadeusz Kościński mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że pracownicy wykonujący obowiązki z domu mogą już nie wrócić do biur. Teraz bardzo dużo firm wysłało swoich pracowników na pracę zdalną w domu i za 2 tygodnie, za miesiąc, jak już mam nadzieję, że ten kryzys będzie już kończył się, to będzie pytanie, a dlaczego wracać z powrotem do pracy w biurze, jak można zdalnie? Zgodnie ze specustawą, którą parlament przyjął dla przeciwdziałania koronawirusowi, pracownik może wykonywać zadania poza miejscem, gdzie zwykle pracuje. Decyzja zależy od pracodawcy. Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka apeluje o zawieszenie działalności obiektów sanatoryjnych i odwołanie kolejnych turnusów. Skierował wniosek w tej sprawie do wojewody lubelskiego. Burmistrz Nałęczowa omawiał sytuację z dyrektorami wszystkich obiektów sanatoryjnych na terenie miasta oraz z naczelną lekarz. W uzdrowisku przebywają osoby z grupy ryzyka, czyli ludzie starsi, często obciążeni dodatkowymi chorobami. Część kuracjuszy, którzy mieli zarezerwowane pobyty komercyjne, sama odwołała pobyty, mówi burmistrz. Przyjechała dość jednak liczna rzesza osób, które otrzymały skierowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia czy ZUS-u. No i tutaj właśnie mamy ten niepokój, że może to być potencjalne ognisko zakażenia i stąd ten mój wniosek. Rzeczywiście po przyjazdach część kuracjuszy zadeklarowała, że rozważa powrót do domu i pewnie tak też będzie, że niektórzy wyjadą. Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że decyzje w sprawie zawieszenia działalności tego typu obiektów mogą zapaść jeszcze dziś na poziomie ministerialnym. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Prezes Agnieszka Kamińska mówi, że Polskie Radio musi radzić i informować w taki sposób, żeby nie wywołać paniki. Informacja musi być precyzyjna, pełna i intensywna. Polskie Radio od 95 lat pomaga słuchaczom, jest blisko naszych słuchaczy. Tak samo jest dzisiaj. Nic się w tym zakresie nie zmienia. Polskie Radio na ten trudny czas jest po to, żeby służyć pomocą słuchaczom. W Radiowej Trójce pojawiły się specjalne wydania audycji Puls Trójki do południa, za nawet przeciw, czy Klubu Trójki, w których omawiane są różne aspekty sytuacji wywołanej zagrożeniem koronawirusem. Na bieżąco przekazujemy komunikaty i informacje ważne dla ograniczenia epidemii. Trójka przygotowała też kilka ciekawych audycji dla dzieci i młodzieży. W codziennej ramówce pojawią się od poniedziałku do piątku m.in. Akademia Pana Kleksa, Jana Brzechwy, kulturalne rekomendacje dla dzieci i młodzieży, czy powieść w odcinkach dla młodzieży. A teraz czas na sport, Adam Malecki. I na początek bardzo dobre informacje z Kataru. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl wygrali w Dosze turniej cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Polacy w finale pokonali 2-1 Meksykanów Josue Gastona Leyve i José Luisa Rubi Camargo. Dobry wynik na plaży, a także na trasie biatlonowej. Bezbłędna na strzelnicy Monika Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce w biegu sprinterskim Pucharu Świata w Kontiolahti. Zwyciężyła Niemka Denis Herman. Kinga Zbylut zajęła 29., a Kamila Żuk 70. miejsce. Jutro bieg na dochodzenie, a zawody Finlandii są ostatnimi w sezonie. Przedostatni etap wyścigu Paryż-Nicea wygrał belgijski kolarz Thijs Benoot, który samotnie dojechał do mety, wyprzedzając o 22 sekundy następnych zawodników. Liderem pozostał Maximilian Schachmann. Niemiec miał dzisiaj kraksę, ale na szczęście nie groźnął. Nie wyhamował na zakręcie i uderzył w barierki. Jutro będzie bronił 36-sekundowej przewagi nad Benootem. A skoro o kolarstwie mowa, to wyścig Giro d'Italia jest następną imprezą, która nie odbędzie się we wcześniej zaplanowanym terminie. Tegoroczne Giro miało się rozpocząć 9 maja w Budapeszcie. Nowy termin wciąż nieznany. A epidemia koronawirusa zdominowała także świat sportu, który solidaryzuje się w tej trudnej sytuacji. Koszykarz ligi NBA Kevin Love finansowo wsparł osoby, które na co dzień pracują przy organizacji meczów. Pracownicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków ze względu na zawieszenie rozgrywek. Zawodnik Cleveland Cavaliers przekazał 100 tysięcy dolarów dla osób pracujących w hali kawalerzystów. Kevin Love swoim gestem chce zachęcić także innych graczy, aby postępowali tak samo jak on. Zwrócił się z apelem na ten temat w mediach społecznościowych i telewizji ESPN. Akcja została szybko podchwycona i wszystko wskazuje na to, że będzie się rozszerzać. Spotkała się ona z bardzo pozytywnymi reakcjami środowiska koszykarskiego ligi NBA. Rozgrywki zostały zawieszone na co najmniej miesiąc. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ze wspomaganiem koni mechanicznych jadą w rajdzie Meksyku, trzeciej rundzie Mistrzostw Świata. Przed załogami trzeci dzień rywalizacji, podczas którego przewidziano 10 odcinków specjalnych. Na prowadzeniu jest Belg Thierry Neuville, 23. jest polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a nad ranem śniegu. Na Warmii i Mazurach, Podlasiu synoptycy zapowiadają burze. Na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni. Jutro w centrum kraju przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia powyżej zera na wschodzie, Podkarpaciu i Pomorzu przez około 4 w centrum do 6 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami, a w niej na przykład wybrane urządzenia do zabudowy Beko z rabatem do 500 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Mobilki, co ten żółty kombiak tak żywo dróżką pomyka? Do fotografa się śpieszy. Kolego, miśkobus się goni? Do salonu Toyoty lecę, co wy? A co tam znowu się dzieje? Nowy dostawczak na miasto wyszedł, Praise City. Praise City. Jak ładowność wygląda? 1000 kilo, toneczka. A co z finansowaniem? Leasing 101%, do tego gwarancja pro do 1 000 000 kilometrów. Toyota Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

Były takie czasy. Pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Welcome to the Pleasure Dome. Frankie Goes to Hollywood. Dokładnie 35 lat temu. No a dziś mamy 1989. Notowanie pozdrowienia dla rocznika 89. Dziś rano w LP Trójce rozpływał się, no i udało się. Living, Hania Rani debiutuje w tym tygodniu na miejscu 50. Mamy jeszcze jedną nowość, nie, jeszcze dwie nowości i jeden powrót do poczekalni. Tak to wygląda, 1989, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozdrowienia dla urodzonych w 1989. To jest Dawid Podsiadło, Lis na 49. Takiej melodii nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz bledną włosy, garbię się, lecą krople. Problem, remix Lisy. Dawid Podsiadło, dzisiaj minus 8 na miejsce 49. Pan Stefan donosi, że w Wiedniu już prawie zupełnie lato, co niektórzy nawet pływali. No u nas jutro ma być zima, w nocy nawet minus, minus, minus. Julia Marcel na 48. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie daj się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto czasem na te zgliszcza szkoda płomieni. Ale to nie tak, że nic nie zna. Prawdopodobieństwo. Julia Marcel w tym tygodniu minus 4 na miejsce 48. A teraz mamy jedną z nowości, jedną z trzech nowości dzisiaj w poczekalni. Wujek G. Bowska na miejscu 47. Czuję się głupia, czuję się mądra, czuję się gruba, czuję się brzydka, czuję się ładna, czuję się źle, czuję, że sama ze sobą to nie. Może mi podpowie Google Now, nie ma odpowiedzi na mój stan. Potem weź, nie dziw się, że jest trochę tak, trochę nie. Wujek ci nie powie ci, jak, dlaczego, gdzie i z kim. Po naszemu wujek G, po ich niemu wujek G, Bowska w tym tygodniu na miejscu 47. Pan Paweł w 1989 roku został strażakiem. Dzisiaj 1989 notowanie. A pani Marta pozdrawia grubasów i Dagmary. To nie zabrzmiało dobrze, pani Marto. No ale już poszło, okej. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. Dzisiaj też minus 6. No właśnie tyle ma być w nocy na 46. Badyle, chaszcze, habazie, opuszczone, zamrówkowane. To moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka. Zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Roz teraz kostrzy wiznami i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? O, o, o, o, po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Dzięki przez radio. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół Badyle. Dzisiaj minus 6 na miejsce 46. Tak to bywa na liście. 25 milionów po godzinie 19. Billie Eilish. Everything I Wanted. Też ciągle minus, a nie plus na 45. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. A jak ta druga piosenka w wykonaniu Billie, to się przekonamy dopiero po 20. Tak mi się wydaje. Billie Eilish, Everything I Wanted. Minus 3 na miejsce 45.

Myślę, że dostaną Państwo bęcki od Stelki. Bobby, Don't You Think They Know, Morrissey i Thelma Houston na miejscu 32, znaczy bez zmian. Tak to bywa na liście dzisiaj, 1989 notowanie. I w poczekalni jeszcze tylko jedna piosenka i też bez zmian na 31. Katrina, Kara Sirogucki. Do usłyszenia po 20. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów. Ogłaszam Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprosił sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz,